प्यार को चाहिए क्या एक नजर प्यार को चाहिए क्या एक नजर प्यार को चाहिए क्या एक नजर देर से तू मेरे अरमानों के आई आईने में बंद पल के लिए बैठी है मेरे सीने में बंद पल के लिए बैठी है मेरे सीने में ऐ मेरी जान हया देख इधर प्यार को चाहिए क्या एक नजर प्यार को चाहिए क्या एक नजर बेकरारों की दवा एक नजर बेकरारों की दवा एक नजर चैन देकर भी जो बेचैन बना देती हो चैन देकर भी जो बेचैन बना देती हो तो शबनम सी मगर हो तो शबनम सी मगर आग लगा देती हो जब मिले शोर उठे हाय रे दिल हाय जिगर बेकरारों की दवा एक नजर बेकरारों की दवा एक नजर दर्दमंदों की सदा एक नजर दर्दमंदों की सदा एक नजर शिकवा बाकी न रहे दूर गिला हो जाए शिकवा बाकी न रहे दूर गिला हो जाए इस तरह देख दीवाने का भला दर्दमंदों की सदा एक नजर दर्दमंदों की सदा एक नजर इश्क मांगे है दुआ एक नजर इश्क मांगे है दुआ एक नजर खूने दिल से बढ़े रुखसार की लाली तेरी खूने दिल से बढ़े रुखसार की लाली तेरी मेरी आहों से पलक और हो काली तेरी मेरी हालत पे न जा और सवर इश्क मांगे है दुआ एक नजर प्यार को चाहिए क्या, प्यार को चाहिए क्या, एक नजर, एक नजर।